Jesus Christ Pose. Na takiego singla wtedy zdecydował się zespół Soundgarden w 1991 roku. Polecam Państwu zaznajomienie się z tekstem tego utworu, prawda? Bo to warto zrobić. Budzi natychmiastowe refleksje i skojarzenia nie z 91 rokiem, ale z czasami współczesnymi. Z różnymi I z tym, co się dzieje, mogę powiedzieć, że na całym świecie, z jakiegoś rodzaju zakłamaniem, modne słowo postprawdą, w której się czasami odnajdujemy, a tutaj ktoś, młodzi ludzie w 91 roku nagle wyrzucają z siebie taki manifest, czapki z głów. Marcin Cichoński jest dzisiaj gościem audycji Mało Obiektywnie. Słuchamy różnych płyt Soundgarden, solowego Chrisa Cornella, do niego jeszcze wrócimy, no ale teraz na tej naszej osi czasu, którą gdzieś tam sobie umieściliśmy na początku naszego spotkania, dochodzimy do, zanim jeszcze dojdziemy do tego, tej płyty i tego przeboju. A mieliśmy jeszcze wspomnieć o utworze, który otwiera Bad Motofinger, tak? Tomasz, tak, tak, i jeszcze jednej historii, bo płytę otwiera nagranie Rusty Cage, które wiele osób i wielu muzyków mówi, że było nieprawdopodobnie wpływowym, inspirującym, otwierającym oczy na granie. Zresztą tak się mówiło o całej płycie Bad Motofinger. O tym, że to był album ważny dla heavy metalu. To był album ważny dla muzyki alternatywnej. Wtedy jeszcze mało kto mówił jako klasyku grunge'u. Między innymi po nagranie Rusty Cage sięgnął później John Cash. Wszyscy pamiętamy Hurt z repertuaru Nine Inch Nails. Przepięknie zinterpretowane. Warto też posłuchać sobie gdzieś tam, odświeżyć, jak Johnny Cash zinterpretował, jak pięknie zaśpiewał tekst, który kiedyś w latach, na początku lat 90. napisał Chris Cornell, bohater naszej audycji. Jeszcze powrócę do tego, co się stało przed wydaniem Bad Motofinger. Zespół był w trasie koncertowej z wielkim, popularnym zespołem Guns N' Roses i nie mniej popularnym zespołem Faith No More. I oni między innymi byli bardzo blisko Polski, występowali w Pradze. Chris Cornell, zapytany po latach, jak się czuł, mówi, że to było fantastyczne doświadczenie. Wychodził co drugi, trzeci wieczór przed tłum 40-50 tysięcy ludzi. Grał 35 minut muzyki, która ludziom była w większości nieznana, a gdy schodził, były oklaski. Tak można określić, najlepiej określić to, jak Chris Cornell kupował sobie wtedy publiczność. No ale jeśli się otwiera występ Guns N' Roses, to też przypomnijmy, 91 rok, to przecież było też apogeum ich sławy, dwie płyty Use Your Illusion. O, to było jeszcze przed Use Your Illusion, to było po, nigdy nie zapomnę polskiego tłumaczenia tej płyty, Chętka na zniszczenie, czy Appetite for Destruction, wielka trasa światowa, która trwała i dopiero potem się ukazało. Czyli to było, ale 91 rok to już był wtedy? 90 rok. Czyli to były przymiarki do tych dwóch ważnych płyt. Zresztą Guns N' Roses kiedy grają w Polsce? 20 czerwca. Wybierasz się? Oczywiście, że tak. Mam już bilety i jak przystało na emeryta, siedzę sobie na trybunach i oglądam z 47 chyba rzędu koncert. Mam nadzieję, że przynajmniej nutka resentymentu i łezka wzruszenia się pojawi i że będzie to przynajmniej dobrze zagrane. Na więcej, szczerze mówiąc, nie liczę. Ale wracając do Soundgarden i Chrisa Cornella. Wróćmy do nich. Słuchaj, 1994 rok, znowu MTV i gdybyśmy powiedzieli, jaki teledysk zdominował wtedy przekaz, to chyba możemy wskazać tylko jedno nagranie, które zresztą potem też było interpretowane przez wielu wykonawców i ty o tym za chwilę opowiesz, prawda? Tak, tak, ale na razie skupmy się na tym, że wsiadamy do wehikułu czasu, 94 rok. I płyta, która się sprzedała w ponad 10 milionach egzemplarzy, właśnie, uważana jest za arcyklasyk i ja się pod tym podpisuję rękoma i nogami i uważam, że można nie lubić zespołu, napisałem to zresztą, że można nie lubić zespołu Soundgarden, można nie lubić zespołu Audioslave, można nie cierpieć Chrisa Cornella, w szczególności co do tego też wrócimy za to, co zrobił z Timbalandem. Ale tę płytę trzeba przynajmniej znać, a to nagranie to już w szczególności. Wash away the rain. jak bardzo wryło nam się w pamięć to, co było widać na ekranie telewizora, to państwo by usłyszeli, gdyby mogli usłyszeć to, co się dzieje poza anteną, bo tak sobie tutaj wymieniliśmy kilka scen z tego teledysku. Od razu nam się przypomina Black Hole, Sun, zespół Soundgarden, bo dziś w trójce Chris Cornell, jego muzyka w audycji Mało Obiektywnie. Marcin Cichoński jest moim gościem. I tak sobie wspominamy, że to dopiero był trzeci singiel z tej płyty, że to oni wcale nie... Nie zaczęli z tego, tak. Od takiego uderzenia, które wydawało się po przesłuchaniu płyty oczywiste. Że to jest ten typ na pierwszy utwór, który pociągnie potem cały album, 94 rok. Posłuchamy jeszcze jednego utworu z tej płyty, z albumu Super Unknown. Ja tylko jeszcze wrócę, że ten teledysk to oczywiście tak kultowa historia, nagrodzona wieloma nagrodami, między innymi na gali wręczania nagród MTV, wtedy bardzo istotnej, jako najlepszy teledysk metalowy, hardrockowy. Nikt nie miał wtedy etykietki grunge dla takiego grania. I to był najczęściej odtwarzany teledysk roku 94 na świecie. Black Hole Sun. To jest niewiarygodne, to co opowiadasz teraz. Biorąc pod uwagę, jak to się wszystko przez lata zmieniało i czym teraz jest telewizja. Jakie teledyski w niej królują. Muzyczna. Tak. To się albo, dzieje. Albo ich brak. Posłuchamy nagrania, które większość osób, które 18 maja, tak jak my, dowiedziały się o śmierci Chrisa Cornella, wrzuciły na swoje ściany albo na Twittera Fell on Black Days. Nagranie bardzo szczególne dla zespołu i dość często odtwarzane na koncertach. Przy okazji pokażemy też drugą twarz zespołu Soundgarden, ponieważ gdy ukazał się singiel, ukazały się dwie wersje singla. Na jednej z nich zespół zamieścił coś, co zostało nagrane podczas jednej z prób i zarejestrowane. Nikt tego nie mówił, że to było przypadkiem gdzieś tam zarejestrowane. Celowo nagrali, dopiero potem przypomnieli na singlu. Oni dość często poszukiwali i szukali inspiracji. Zespół działał tak, że bardzo dużo słuchano razem muzyki, przynoszono różne dźwięki, przeróżne, słuchano alternatywnych zespołów, słuchano zespołów dyskotekowych. Często przed tworzeniem teledysków oglądano filmy, które były jednocześnie klasy B, jak i były arcydziełami światowej kinematografii. Zespół bardzo mocno w ogóle był za pan brat ze sztuką. Sama nazwa Soundgarden pochodzi od rzeźby, która do tej pory istnieje i to są takie rurki połączone, rurki, które ze względu na przesuwający się wiatr wydają osobliwe odgłosy. To stoi nad brzegiem oceanu i w związku z tym tam mocno wieje i gdy one się przesuwają ze względu na wiatr, no to wydają te osobliwe, bardzo dziwne odgłosy. No, Soundgarden, ciężką nazwą, lepszą nazwę dla zespołu. Ale wracając, dzięki tym poszukiwaniom zespół dotarł do zespołu Divo, który specjalnie znany dzisiaj w Polsce nie jest. Specjalnie znany w Stanach dzisiaj nie jest. A to była taka alternatywna formacja, którą Soundgarden chciał upamiętnić jako jedną z najważniejszych, bo często puszczali ją sobie na przykład w busie w trasie koncertowej. I sięgnęli po nagranie Girl You Want, które wielkim przebojem nigdy nie było. A warto je poznać właśnie w tej interpretacji, bo sami potem muzycy zespołu Divo powiedzieli, że Soundgarden wydobył z tego nagrania więcej, niż oni byli w stanie sami nagrać. Zatem słuchamy teraz dwóch utworów. Fell on Black Days, wersja płytowa, 94 rok, i Girl You Want, to na singlu wyszło właśnie wtedy, w 94, ale ja tu widzę dopisek na płycie, że to zostało nagrane we wrześniu 91, czyli przymierzali się wcześniej do tego utworu. Tak jak mówię, oni bardzo dużo rejestrowali też różnych rzeczy. Potem wyszła płyta z utworami, które znalazły się na stronach bez singli i być może, pewnie teraz to zaczniemy odkrywać, być może jeszcze odkryjemy inne nagrania, bo oni często nagrywali rzeczy od tak, dla zabawy. Fell on Black Days i Girl You Want. Whatsoever I fear has come to light, and whatsoever I fought all Girl You Want i wcześniej Fail On Black Days. Dwukrotnie zespół Soundgarden z połowy lat 90. Bo dziś muzyka Chrisa Cornella w Trójce od północy z minutami do drugiej. Marcin Cichoński jest gościem Trójki i tak sobie rozmawiamy, wspominając te czasy sprzed no już 20 kilku lat. Bo teraz przed nami płyta z roku 96, czyli co? Olbrzymi sukces albumu Super Unknown, 10 milionów sprzedanych płyt. niekończące się trasy koncertowe i w pewnym momencie no, musi nadejść taka chwila, kiedy zadaje sobie zespół pytanie, no dobrze, jesteśmy na szczycie, ale co dalej? Warto jeszcze wspomnieć o tym tle, nazwijmy to obyczajowym, które miało miejsce. Wspominaliśmy o takich zespołach jak Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. Mhm. No i rzecz się miała tak, że część krytyków, to co potem zrobiła Pearl Jam, mimo że my te płyty kochamy do tej pory, nie widziało tak dobrze, nie postrzegało tak dobrze jak pierwszy album ten. To co potem zrobiła Nirvana po 91 roku, nie było tak dobrze postrzegane jak album Nevermind. Alice in Chains wydało taką śmieszną płytę Jar of Flies, na której było No Excuses też grane przez MTV i rozgłośnie radiowe, ale ciężar dźwigania popularności sceny grunge'owej, sceny ze Seattle spadł w 1994 roku na barki zespołu Soundgarden. I płyta Super Unknown, ten trafiła ciężar... Trafiła idealnie w swój czas, prawda? Wtedy. Dokładnie. Mhm. I to był chyba wtedy, możemy powiedzieć, że jeden z najpopularniejszych zespołów świata w ogóle. Nie tylko z tej stylistyki. Ponad 10 milionów sprzedanych płyt. To mówi samo za siebie. I zaczęły się poszukiwania. I zaczęto kombinować. Co dalej? Ponieważ no, słychać, jak nawet te nagrania, które prezentowaliśmy, nawet ta zbitka po sobie nagrania z roku 94, czyli Fell on Black Days i nagranego tak troszeczkę z przymrużeniem oka Girl You Want, pokazuje różnicę w stylistyce, pokazuje różnicę w brzmieniu zespołu. Gdzieś trzeba było pójść jeszcze dalej. Zaczęły się tarcia, zaczęły się przepychanki. Nagrano album, który moim zdaniem brzmi bardzo dobrze, natomiast nie udźwignął tej popularności, która spoczęła na Super, która się rozpoczęła po Super Unknown. Myślę, że posłuchajmy najpierw, jak brzmiał Soundgarden w 96 roku, a potem powiemy, dlaczego on się chwilę później rozpadł. Close. Blow Up the Outside World. 96 rok. No i ta ostatnia płyta z tego czasu najważniejszego w działalności zespołu Soundgarden. Zwróciłeś uwagę na tekst? Tak, sam początek utworu. To już robi olbrzymie wrażenie. Nikt nie ukrywał, że wtedy wszyscy muzycy byli zagubieni, a w szczególności Cornell. Cornell mówił, że był bardzo zmęczony, że tak naprawdę on miał największy epizod narkotykowy w latach swojej... Nastoletnich. Mhm. Ale mówił, że wtedy, kiedy podróżował z zespołem Soundgarden, który był u szczytu swojej popularności, kiedy... To tak naprawdę trzeba sobie mocno wyobrazić. Jeżeli każdy z nas przeżył taką bardzo ciężką podróż, to znaczy na przykład 1000 kilometrów pokonywanych autobusem albo samochodem jednego dnia i wie, jak potem się czuły nogi. W jakim człowiek jest w stanie wtedy. Jak czują się mięśnie. Potem gdzieś szybki, przypadkowy nocleg w hotelu, którego nazwy już nawet nikt nie pamięta. Budzimy się rano. Obowiązki promocyjne, wizyta w jakiejś rozgłośni radiowej z całym szacunkiem dla naszej ciężkiej pracy dziennikarskiej. Potem próba zespołu na scenie, potem wejście na scenę i danie z siebie maksymalnie dużo ekspresji, po czym znowu autobus albo hotel i kolejne 1000 kilometrów. Do tego dochodzi kryzys muzyki grunge. W 1994 roku umiera Kurt Cobain. Oczywiście, wtedy wspominaliśmy, ukazał się album Super Unknown i to był wielki przebój fonograficzny. Natomiast gdzieś zaczęto mówić o końcu sceny, co zresztą się potwierdziło, że to, co powiedział, zostało powiedziane w filmie Hype za dyma, to nie była żadna scena, to była grupa kolesi i przyjaciół. To się później dokładnie spełniło, bo gdyby to była scena, to ona by przetrwała, istniała do dziś. A tak naprawdę, co nam pozostało? Do tego chyba też pytania powrócimy jeszcze. No i w każdym razie w tym momencie jest zespół Soundgarden. Nagrywa płytę. Płyta jest określona jako lżejsza niż poprzednia. Że to słychać od razu, że więcej jest akustycznych dźwięków, nie tylko te riffy takie ciężkie. Więcej przestrzeni, tak. Więcej takiego światła, które jest rzucone w muzykę, a jednocześnie teksty, które są przytłaczające. Nie od dziś wiadomo, że Chris Cornell chciał poromansować z lżejszą, nawet popową muzyką, nawet nie rockową. Wiadomo też, że reszta zespołu chciała powrócić do brzmień, które wyniosły zespół i dały bardzo udane płyty z lat 80. i początku lat 90. Dwa razy w historii zespołów, w których grał Cornell, wydano oświadczenie, że ze względu na różnice, które są nie do pokonania, zespół się rozwiązuje. Tak wtedy miał, dokładnie taki przypadek wtedy miał miejsce. I chyba dobrze, bo lepiej sobie powiedzieć dość, dać sobie czas, być może kiedyś do siebie wrócimy, być może nie, niż próbować nagrywać coś na siłę, albo nie daj Boże, nagrywać coś korespondencyjnie, jak to teraz jest tworzone przez supergrupy, gdzie... To nieodparcie mi się kojarzy z tym, co zrobił zespół R.E.M., pamiętasz? Oni w pewnym momencie wydali kolejną płytę, już nie jechali w trasę, nie promowali jej na koncertach i ni stąd, ni zowąd pojawiło się oświadczenie, że oni kończą działalność. Może lepiej, może rozsądniej. Wiadomo, że Chris Cornell chciał nagrywać. Wspomniałem o tym, że inny wielki zespół, Rage Against the Machine, był bez wokalisty. No i znowu powrócimy do teledysku. Pamiętasz, Chris Cornell wchodzi, czeka na dachu, a muzycy wsiadają do windy, pozostali trzej muzycy wsiadają do windy i jadą na dach takiej wielkiej platformy. Wybuchają fajerwerki, zaczyna się mocna gitarowa muzyka, która się zupełnie Soundgardenem, może nie zupełnie, ale przede wszystkim kojarzy się z Rage Against the Machine, no gdyby nie ten wokal. Powstała grupa o, moim zdaniem, gdybyśmy robili taki ranking najpiękniejszych nazw zespołów pod względem muzycznym, no to Audioslave. No przecież każdy z nas jest niewolnikiem muzyki, każdy z nas, kto słucha dźwięków, w jakiś sposób jest od nich uzależniony. Ciężko znaleźć lepszą. Jednak zespół nie był tak gorąco przyjęty, jak się tego spodziewano. Chociaż ten utwór, gdy się pojawił, no to zrobił ogromne zamieszanie. Tak, to zespół Audioslave, taka super grupa, jak to teraz zwykliśmy mawiać, ale powiedzmy jeszcze słowo o tym, kto występował w tym zespole, w tej super grupie. Chris Cornell, wokalista. Ten, który grał takie nieprawdopodobne dźwięki na gitarze. To był Tom Morello. Z Rage Against the Machine. Który potem grał w wielu innych zespołach, także próbował niejednokrotnie zakładać własne projekty muzyczne. Ale także Brad Wilk, powinniśmy powiedzieć, Wilk spolszczamy go, oraz Tim Comerford, czyli w zasadzie 3/4 zespołu Rage Against the Machine i on, Chris Cornell, zespołu Soundgarden. Obserwowałem kiedyś zespół Audioslave na żywo. To był rok 2003, festiwal Rock in Park w Niemczech. I muszę przyznać, że wykonanie fantastyczne, wszystkie dźwięki trafione, zero fałszu i zero chemii na scenie. Ci muzycy na początku doskonale mówili, że trafili swój na swego, że w studiu działy się rzeczy nieprawdopodobne, że rzucali w siebie pomysłami i to natychmiast owocowało kompozycjami. Że utwory były nagrywane niemal tak jak Live and Let Die Paula McCartneya w 10 minut. Ale gdzieś to na scenie nie przekładała się praca w studiu, ta żmudna, codzienna, na to wyjście na scenę. Mamy 1,5 godziny, dajemy z siebie wszystko, ale też schodzimy ze sceny i też jesteśmy ze sobą, albo zamykamy się każdy w oddzielnym pokoju, no ale potem trzeba znowu być na scenie, znowu być razem, więc to wszystko nie jest takie łatwe. To był też czas, kiedy Chrisa Cornella, mojego bardzo, no mogę powiedzieć wprost, idola, najbardziej bolało ego. On chciał z powrotem być wielką gwiazdą taką, jaką był w latach 90. Po 2000 roku można sobie przypomnieć i popatrzeć na listy przebojów, że rock już nie był dominującą muzyką, tak jak było dekadę wcześniej. Jego to bolało. Chciał bardzo powrócić na listy przebojów. Jedna z dziennikarek muzycznych opowiadała mi o takim koncercie, gdzie Chris tak bardzo chciał, żeby publiczność go pokochała, że zmusił publiczność do skandowania swojego imienia i nazwiska. Zagubił się chłopak totalnie i na szczęście nastąpiło parę rzeczy, które go sprowadziło na ziemię, ale też parę razy pobłądził. Tym, co dało mu powrót do tego, wiarę, że jest wielki, jest wspaniały, było nagranie You Know My Name. Pamiętasz, kiedy wspominaliśmy wszystkie piosenki bondowskie? Tam przypadkowych osób się nie brało. To był specyficzny Bond, ponieważ Casino Royale restartowało całą serię Bonda. Bardzo ważny też dla całej serii film, nowy aktor. Wszystko właściwie na nowo. Zaczynali od początku. O ile poprzednie Bondy to było nawiązanie, jeden drugiego był nawiązaniem, tutaj nastąpił twardy reset. I nowa postać jako aktor i nowa fabuła. Na początku myślano, że temat do filmu Casino Royale zaśpiewa Tina Turner, którą oczywiście pamiętam. Tak jak 10 lat wcześniej w GoldenEye. Tak. I taka była pierwsza propozycja. Natomiast producenci zwrócili uwagę, że potrzebują silnego męskiego głosu. Zwrócono uwagę, że jest taki człowiek, który się nazywa Chris Cornell i warto popatrzeć, być może on by się nadał. Zaproponowano mu zaśpiewanie piosenki do Bonda. Chris przyjął to z otwartymi ramionami. Chciał być sławny, taka propozycja spadła mu z nieba. On ciekawie mówił o wpływach i o nawiązaniach, bo mówił, że najbardziej się inspirował dwoma nagraniami, które właśnie do Bondów zostały nagrane. Jest to Tom Jones, Thunderball i wspomniany tutaj Paul McCartney, Live and Die. Co zresztą doskonale w tym nagraniu słychać. Tak bardzo chciał być wkręcony w klimat nowego Bonda, że na jego życzenie Chris przebywał na planie filmowym podczas kręcenia scen w Pradze. I stworzył nagranie, które potem było bardzo dużo eksperymentów. Przypominasz sobie Jacka White'a z Alicia Keys, który chyba najgorszą piosenką do Bonda jest. Potem nagrała Adele, która zrobiła temat tak klasyczny, jak tylko można było zrobić. Natomiast to nagranie po latach, You Know My Name, zaskakująco dobrze się broni. Minęło już ile? Premiera była 13 listopada 2006 roku. Prawie 11 lat. I mimo tego akurat ten temat bondowski wytrzymuje próbę czasu i można go spokojnie odtwarzać, przypominając kolejne części Bonda. Czekasz? Zawsze. No to poczekaj do przyszłego roku. You won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I'm deceived? I've seen angels fall from You Know My Name. To z płyty Carry On z 2007 roku, ale nie ukrywajmy tego, przede wszystkim z filmu Casino Royale. z Danielem Craigiem. To pierwszy był film z tym aktorem. No i tak jak mówiłeś poza anteną, rzadko się zdarzało, aby w Bondzie piosenka nosiła inny tytuł niż sam film. To jest jeden chyba z dwóch albo trzech przypadków, w całej historii, kiedy pozwolono artyście. Chrisowi pozwolono wtedy na dużo, ale jemu było mało. On w tym zagubieniu swoim, poszukiwaniu wielkiej popularności postanowił zrobić rzecz. Zastanawialiśmy się, czy zagrać to nagranie, ale sobie odpuściliśmy. Każdego możemy odesłać do internetu i przypomnieć kolaborację Chrisa z wielką gwiazdą muzyki pop, muzyki soul, muzyki R&B, czyli producentem Timbalandem, specjalistą od produkcji wielkich popowych artystów. Okej, w porządku, ale czy to był żart, czy to było na serio? To było zdecydowanie na serio. Chris chciał zostać gwiazdą muzyki pop, a to, jak ciepło zostało przyjęte wykonanie piosenki bondowskiej, utwierdziło go, że może być tą gwiazdą pop. Poszukiwał kogoś, kto go wyniesie na szczyt i zwrócił się ku Timbalandowi. Timbaland, przecież no, on wyprodukował rosyjski hit Eurowizji. To jest człowiek, który teoretycznie powinien zamienić wszystko w złoto. Nie, nie zamienił. Skrytykowano ten album i skrytykowano Chrisa Cornella i myślę, że to była bardzo mocna lekcja pokory. I ta okładka płyty, na której Chris Cornell rozbija gitarę elektryczną, miała być znamienna. Też symbol, prawda? Tak. Że już teraz już nie będę rock'n'rollowcem, tylko będę wam tu śpiewał takie piosenki, że właściwie to jakbyście mnie zaprosili, to mogę na Eurowizję też pojechać. Tak, to było dwa lata też po rozwiązaniu zespołu Audioslave. Rok później, już rok później, w 2010 roku pojawiła się informacja od Chrisa Cornella. No dobra, spotkaliśmy się, nagrywamy na nowo płytę. Co było, to było. Tak, i zespół, zespół Soundgarden z powrotem istnieje. Nagrał płytę King Animal, która jest bardzo udana, bardzo ładnie brzmi. Broni się po latach, zdecydowanie. Z tego co wiemy, też zespół szykował się do wydania nowej płyty. To wszystko zostało przerwane 18 maja w Detroit, gdzie Chris Cornell popełnił samobójstwo. Możemy tylko żałować, że coś się dziwnego stało w tym pokoju hotelowym. Jest znowu dorabianych wiele teorii do tego. Zostawmy je w spokoju i wielbmy wielkiego muzyka. Chris Cornell był dzisiaj bohaterem naszej audycji Mało Obiektywnie, trójkowej, a Marcin Cichoński przyniósł do studia kilka płyt. No i tak to nam się wszystko poukładało, że kończymy Like a Suicide. Super, Anon. Dziękuję bardzo, dobranoc. Do usłyszenia. listening.